srácok, jó. Hát az, hogy ilyen nagyon sötétben beszélünk, mint valami ilyen dokumentumfilmben. Hát ez ugye csak az a baj, hogy kim van most a doksi. Szevasztok, elnézést a kis technikai malőrért. Szia Levi, Roznár Levente, jó reggelt, üdv. Most ilyen félig meddig vendéghét lesz, amíg Ádám elutazott, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon köszi. Én is, ez egy kacsistes dolog. Tehát. Igen? Jó, van az íbe beülni. Hát igazából szerintem most így azzal kezdeném, mert nem láttalak, hallottalak erről beszélni azóta, választási napon voltál a Partizánban. Igen, azóta voltam ilyen kis gimmickben, előadtam, igen. És akkor ott lehetett tőlem választás után először kérdezni, hogy... Oh. Hát a visszatérő kérdés, gondolom, majd az lesz a te kérdésed is, nem? Hogy amit mi megkapok a DM-ben, így nagyon sok Instagram üzenet van egymás alatt, és kb. Mindig így hangzik, hogy hé, faszi, most mi lesz a Szondi utcával? Tényleg? Hé, faszosom, most vége van? Valamiért mindig ez a két szerkezet van. De miért? Arra. Miért gondolják ezt, hogy vége lenne? Nem tudom, én amúgy egy kicsit valamelyikre válaszoltam még, amúgy nem vagyok én nagyon válaszolgatós, főleg, hogyha így tucatjával kapom, nem fogok mindegyikre ugyanazt visszaírni. Szerintem ez valid, igen. Szóval az én elképzelésem most sose az volt, hogy ez egy ilyen nagyon durva NER kritika. És amúgy a Partizánban is kb. Úgy hívtak a NER kapcsán, hogy a NER hogyan hatott a művészetemre, ami biztos, hogy hatott, de szeretném azt hinni, már hogy ez nagyon hizeg, hogy művészetként gondolok a Szondi utcára. Hát az is. De hogy mondjuk én úgy képzelem, hogy 90%-a a Szondi utcának az kb. Az, hogy bemegyek a kóba, leveszem a kosarat, megveszem a trapista sajtot, meg a Túró Rudit, meg ahogyan beszélünk egymással, meg amilyen pesti homlokzatok vannak, és annak csak 10%-a az, hogy NER-ben élünk, és igazából ezek a dolgok, ez a 90%, ezt nem hiszem, hogy változni fog, vagy igazából még több a következő, mondjuk 100 évben. Nem tudom azt elképzelni, hogy most, ja, most akkor másnap, mert máshogy megyek be a kóba, nem fog rám ordítani a kópos néni, hogy vegyenek kosarat! Nem ez lesz, hanem az lesz, hogy ugyanúgy bemegyek, ugyanúgy fog hozzám szólni, bár lehet, hogyha nagyon tiszás volt a néni, akkor egy hétig eufóriában van. Na, de igen, volt ezzel kapcsolatban élményed? Hogy jobb a hangulat Budapesten volt, az elmúlt hát két hétben? Nyilván más, meg hogy ez így szerintem mindenki elszokott mindentől, ami most történt, vagy nem hogy elszokott, de hogy még sose tapasztalt. Tehát én se tapasztaltam még azt igazából soha, mióta úgy tudatosan. Egy rendszerváltást? Hát nem, semmit, semmilyen váltást, semmilyen váltást. Ugyanaz volt végig, úgyhogy ilyen szempontból persze ez fura volt. De azt inkább mint magánszemély, vagy nem tudom, szóval, hogy így mint Levi éltem meg ezt furcsában. Furcsán? Na miért? Hát éppen a váltások miatt, uh-huh. Nem tudom. Benne nincs ilyen amúgy, hogy ez most nagyon furcsa, hogy itt az történik, hogy új kormány áll fel, mert hogy én meg nem láttam, vagy hogy új kormányt már igen, de igen. Nem Orbán kormány áll fel. Ja, furcsa, meg az M1-en is, hogyha beütöm azt, hogy hiradó.hu, akkor más típusú hírek vannak, mint szoktad. Uh-huh. Szóval ezek, hogy... Nagyon sok egyszerre, és nagyon hirtelen, de mint Szondi utcának a készítője, ki az Istent érdekel? Már bocsánat, nyilván érdekel. Jó, nekem így az volt, ami följött, és én nem teljesen tudtam hova rakni, hogy akár egyébként aznap este is, akik az utcán találkoztam, akár egyébként utána másnap, meg még egyébként mostanáig is így üzenetekben, meg személyes találkozásokban is, most a hétvégén, nem tudom, színházban voltam, és akkor felismernek, odajönnek, nem tudom, és így gratulálnak. Ja, ez és nagyon, az nagyon szerintem, na az teljesen szürreális, és mindig, szóval nagyon próbálok így empátiával lenni az ilyen nézői visszajelzésekre, meg így megérteni, hogy nem tudom, akár jól van ez így, mit jelentett nekik abban, hogy végig tudják csinálni egyébként a legapatikusabb éveitől az Orbán rendszernek a teljes változásig, igen. És nyilván ebből egy nagyon pici szeletben én is mondjuk benne vagyok már, vagy az egyéb saját tartalmaim ilyesmi, de hogy valahol nekem ez kicsit fura. Én nekem is fura, tehát főleg akkor jövök zavarba, amikor az említett mondjuk ilyen gimis előadáson egy gyerek megkérdezi, hogy milyen érzés, hogy a részese vagy ennek. Meg na ez, hát igen. Olyan, mint neked körülbelül. Vagy hát, hogy azt, hogy nekünk mennyire van megkülönböztetett szerepünk, most mi az, hogy nekünk. Van egy nagyon vicces ilyen Reddit thread, amit így olvastam erről, valaki küldte, hogy így listába szedték azokat, akiknek megköszönik. És akkor youtuberek, ilyen hosszú, vagy mi? Ilyen random youtuberek, az én nevem az a Betonhoffi és a Krasznahorkai között van, tehát, hogy ez nagyon de hogy így most olyan, szóval nyilván ez tök szürreális, meg baromság is. Nagyon aranyosak az emberek, de azért ja, nem. Mindenkinek van ebben része, mindenki... Hát mindenki, aki szavazott, aki szavazott egyébként. Én ezt szoktam válaszolni, hogy kösz, hogy elmentél szavazni. Gratulálok, hogy vissza szoktam dobni. Hogy, mert valahogy azt is érzem, hogy így persze mindig van egy ilyen, hogy ki akarod helyezni kicsit más emberekre is, hogy valakinek köszönöd meg ilyesmi, de mert sokkal nehezebb azt mondani, hogy magad is benne voltál, vagy magadnak hálás lenni, vagy ilyesmi, de hogy szerintem tényleg tök fontos, hogy az emberek meg tudják élni azt, hogy ők ennek a cselekvő részesei voltak, akkor is egyébként, hogyha csak annyit csináltak, hogy szavaztak. Hasonló okosságokat mondtam én is a gimis gyerekeknek. És igen. Akkor azokat szívesebben csinálod, az ilyen gimis megjelenéseket, mint a médiát? Hát van ebben egy ilyen, az elején azért nehéz volt nemet mondani, azért ez az egyik, hogy nagyon tudatosan el kell különítened azt, hogy van a fejem, meg van a Szondi utca, én nem annyira akarom, hogy ez a kettő olyan szinten összefolyjon, hogy van egy ilyen olyan szabály, hogy Instára meg YouTube-ra nem megy ki olyan, amin az én arcom van. Sztoriba esetleg. Én olyat se láttam még szerintem. De azért, mert hogy van olyan, hogy mondjuk igen, ilyen diákkör meghív, és mondjuk Szombathelyen, ahonnan én származom, ott két nagyon kedves, aranyos gimnazista viszi a kb. Egyetlen kulturális programot Szombathelyen, hogy meghívnak ilyen eseménysorozatban kocsmába embereket, akik na, ez nagyon jó. Igen, és akkor azt nyilván kiteszem, hogy menjetek már el oda, mert hogy ez a két gyerek, ez a Szombathelyen az egyetlen kulturális bástya még, és ők tartják a hátukon, ez a két gimnazista gyerek azt, hogy legyenek ilyen programok, és én nagyon örültem volna, hogyha vannak ilyen programok, amikor én vagyok fiatal. Szóval ilyet kiteszek. Az, hogy a Partizánon voltam, hát azt azért... Az nagyon kínos. Nem azt mondom, azt mondom, hogy ezt azért látni fogják az emberek. Egyébként kínos volt. Az, hogy a Nemes Csaba előtt mutogatják, a festőművész előtt mutogatják a Gombóc Arturos rész, amiben egyik jelenetben a Benny a Gyulához képest ekkora, a másikban ekkora, és hogy szájra sincs illesztve még. Szóval ja, azért régi részeket nehezen nézek vissza. Amúgy ezt meg akartam neked, vagy hát biztos láttad, szóval nem megmutatni akarom, de kíváncsi voltam, hogy mit szólsz hozzá, mert ez elég... nagyot ment szerintem, nem csak a hazai nyilvánosságban, hanem mint látható a nemzetközi média is ezt a képet választotta, úgyhogy nyilván nem tudják, hogy mi van odaírva valószínűleg, gondolom. Hát ha csak nem tudom magyarul. De igen. Mit szól? De, hát jó, de a kontextus, úgy értem, hogy azt, hogy ez honnan jön, azt biztos nem tudja. Akkor se, ha tud magyarul. Lehet, hogy alábecsülöd a Szondi utca nemzetközi fogyasztó. Igen, elnézést. Hát ez nagyon szép, én ettől nagyon meghatódok. Minden ilyentől meghatódok, de hogy ez meg egy ilyen AFP-s kép, szóval az van, hogy ez több újságban megjelent, meg több újságban ezzel a képpel illusztrálták. Amúgy nem tudom, üdvözlöm minden a lányt, aki látható a képen, az ő pillanata, de hogy tök jó, hogy ezt írta a fejére. A BBC-n is ezzel jött le, meg az Economiston is, és akkor igen? Küldözkedtem, wow. Aha, király. Azért az elég menő. Is, kicsit Orbánhoz húzóbb lapokban is néha lejött, de hogy igen, ez tök jó illusztrált. Öröm. De szerinted most így mást jelent ez a mondat, vagy ez a rész? Azért most szerintem egy kicsit a mondatról, tehát hogy az van, hogy miután én ezt beletettem a részbe, én arra nem annyira számítottam, hogy mondjuk, hogyha utána elmegyek egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, vagy a Corvinuson tartok egy előadást, akkor a közönségtől azért politikafogyasztó, meg egyetemista közönség volt. Értelmiségiek. Nagyon-nagyon értelmes kérdésekre vágytam, és az volt a kérdés, hogy mondd a sort! Mondd a szöveget! Tetszik ez a... És akkor ki kellett mondanom. De nem csináltam. De vannak azért helyzetek, amikor ugyanezt... Nem gondoltad, hogy ekkora mém lesz? Nem, meg is lepődök egy kicsit ezen. De amúgy örülök, mindig örülök, ha van, meg ennek főleg örülök, tehát, hogy ide eljutott erre az arcra, annak nagyon örülök. Azt, hogy velem kimondatják, annak annyira nem, de minden másnak igen. Tehát akárhol látom ezt, úgy tök jó. Most, mint hogyha figyeltél is volna rá, hogy ne mondd ki. Igen. Nem mondok ki semmit, nem. De az MZP például nagyon szereti posztolgatni. MZP amúgy nagyon nagy szondúcafam. Vannak ilyen emberek. A Hont Andrásnak is az a borítóképe. Tudtad, egy Szondi utcás borítóképe. Engem letiltott Hont András. Úgyhogy... Van ilyen Hont András csoport. Abba benne vagyok. Onnan értesülök a tartalmairól, hogy a Hont András lapjáról kitiltottak csoportban benne vagyok, Kirek. És ott tájékozódom. Ja, igen. Vannak ismerőseim, akik hasonló. És milyen Szondi utcás képe van? Hát ő maga, amúgy az elején, ő volt az egyik első amúgy, aki nagyon kedvesen ezt így elkezdte posztolgatni, mert amikor még nem volt kb. Egyáltalán ismert, ott ül-e a kis üzemben. Azt a tényleg. Nagyon aranyos. Emiatt amúgy, én nekem volt egy ilyen tervem, hogy a harmadik részben, amikor a kocsmában isznak, akkor a Hont András ilyen recurring karakter lesz egy idővel. Okay. Mert én nekem az a megélése, meg tapasztalatom volt, hogy azért Hont Andrást én fiatalként sokszor kocsmákban, pesti kocsmákban ilyen recurring karakterként érzékeltem, hogy ott volt. Hát ezen a környéken, ami itt megjelenik abszolút. Igen. De ez a hétker, ez... Igen, és gondoltam, hogy azért, bár volt arról egy nagyon posztja, hogy ő nem megy át a Király utcán, tehát így van. Hogy ő kikéri magának, hogy a Szondi utcába szerepel, mert ugye a hátter karakterként szerepelt. De nekem az volt, hogy egy Ikörin karakter lesz, és kicsit több szerepe lesz, de mivel annyiszor kiposztolta ezt az egészet ő, ezért úgy gondoltam, hogy azt gondolnák az emberek, hogy én csak azért teszem bele a Hont András Ikörin karakternek, mert a Hont András annyiszor posztolta. Nem. De nem baj, mert így meg helyettesíthettem egy nyakkendős macskával, és azóta az meg egy rikor. Az meg nagyon. Most jön majd a nyakkendős macska rész. Már volt. Vagy már most volt. Ja, tényleg most volt. De vagy maradva. Náragudj, igen. Tényleg, fia vagyok. De amúgy láttam is, szóval nem tudom, hogy... De még annyi van, ezt azért el kell mondani, hogy én nem gondolom, hogy hosszú távon a Szondi utcának hatással lesz az, hogy kormányváltás van. Nyilván részleteiben igen. De ezt majd meglátjuk. Az epizódok sztoriai már megvannak előre mind. Mi még a következő évad is. Aha, most már meg is van, hogy hány részes lesz, meg hogy milyen adás. Tehát én szeretném, hogyha lenne tényleg egy vége. Hú, de koncepciózus vagy. Nagyon koncepciózusan fel kell építeni. Viszont az igaz, hogy a második évadból azt a részt, tehát ami most jön, az az egyetlen rész, ami nem volt megírva egyáltalán. Annyit azért én is akarok a témának szentelni, meg annyira nyilván befolyásolja ezt, főleg a mostani politikai klímát, hogy azért szeretnék ráépíteni egy részt, és rengeteg kimenetele volt ennek a választásnak, hogy kétharmada kinek lesz, hogy többsége kinek lesz, hogy kimegy az utcára, hogy polgárháború lesz, hogy nem tudom. Tehát rengeteg dolog volt, és azért... most írogatom az új részt, elkezdtem. Na, akkor ezt mondjuk el, hogy ez lesz, ami... Yeah. Hogy rakjam ki. Szóval, hogy ami a Szondi ünnepen lesz látható? Pontosan, igen. És akkor ezt még, de írod, vagy már rajzolod? Most kezdtem el írni. Ajjajjaj. Mi az? Kemény lesz. Hát 6-21. Csak mondom, hogy a durva következő. Pár heted lesz akkor. Mindig a... Mármint, hogy ez sose csak olyan, azért mondom, hogy... Igen, és amúgy most... Mert ezt nem lehet eltolni, Levi. Tudom. De hát az előző is így volt. Az előző Szondi ünnepnél tavaly az volt, hogy az előző lévő nap exportáltam ki a végső verziót. És mindig ez van, tehát mindig... És ez tök jó, mert én kiposztolok egy dátumot mindig az Instára, és onnantól kezdve megvan, hogy utána muszáj befejeznem, úgyhogy utána nem is szoktam. Olyan még nem történt, hogy meghirdetted és eltoltad? De azért, mert nekem az az élményem, hogy azért sokszor eltolod. Nem ez az általános, nem ez az abszolút, nem ez amivel nekem nincs bajom, ez csak egy ilyen ezt leíró jelleggel mondom. Ez egy mandala effektus. Az elején én azt gondoltam ennek az évadnak, hogy 3 hetente el tudok publikálni, mert hogy előre tudok készülni, de az, hogy egyre nagyobb igényem van arra, hogy azért valahogy kinézzen, azért többet foglalkozok vele. Egyre extrásabb, igen. Ja, úgyhogy mindig egyre, az elején még kicsit többet csúszkáltam, most már azért, ha kiteszek egy fix dátumot Instára, akkor azt követem, főleg, ha eladok rá jegyeket, de arra biztos elkészült, csak amit nagyon várom. Az elején általában így az írói fázisban az van, hogy csak ülök otthon, így chillezek, most még van szociális életem, és akkor, mikor már elkezdődik az animálás, akkor van az, hogy reggeltől lock-in. Aha, az nagyon lakinél. Most jó még, most nagyon happy vagy. Akkor jókor van ez a vendéghét, hogy el tudtunk csábítani. Hát remélem, hogy akkor találkozunk minél többetekkel. A Dürerben lesz, ugye? Igen, Dürerben. Te is eljössz. Jel. Én is jövök, igen, úgyhogy de azért nem miatt gyertek, hanem a csodálatos rész miatt, és hát akkor ebben benne lesz valahogyan az, hogy rendszerváltás volt. Benne, sőt, ez hát azért arra, a Gyula az azért Gyula, szóval, hogy biztos, igen, hogy a legalább... politikailag reagálni fog. Igen, fog reagálni rá. Ja, hát nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy örülni fog neki azért. Most elég sokan, nem tudom, mennyire érzékelted, de így ehhez az említett rendszerváltáshoz kapcsolódóan így keresik az útjukat a világban, és a Refresher kirakott egy tesztet, amiből kiderülhet, hogy mi épp melyik neres, fideszes influencerhez hasonlítunk, úgyhogy most az lesz, hogy rád töltjük ki, mert te vagy a vendég. Jó. Ez fog történni. És te nem töltötted ezt még ki? Én ezt és te sem, ugye? Én sem töltöttem, most ez az első. De minden nap más, szerintem egy kicsit az ember angulata, minden nap egy más influencer. Na ez az. Szóval most helyezkedj bele, így képzeld el, hogy tényleg egy neres influencer vagy, és az a kérdés, hogy úgy fogalmazol meg véleményt, hogy valójában minimálisan értesz egyetem politikához, geopolitikához, ilyen társadalmi témákhoz. Ez így van? Vagy nem, de kit érdekel? Én túlságosan egzisztenciális vagyok az ilyen tesztekhez, az a baj. Tehát, hogyha belehelyezem magam ebbe a szerepbe, akkor az azért az én lelkem, nem? Tehát az én információségem, vagy érdeklődésem a világ felé. Tehát akkor mondjuk azt, hogy igen, az igen. Azért igen. Nyilván valamennyi rálátásom van, vagy azért csinálom, mert szeretem osztani az észt. Miért döntöttél úgy, hogy bár eddig minden politikai kérdésben kussoltál, de most, eddig és ne tovább, muszáj megszólalnod. Zelenszky és Ukrajna, valamilyen ukrán háborús, nem bírod azt, hogy az álhírek és a gyűlöletpropaganda terjed, nem bírod azt, hogy az emberek széthúznak és gyűlölik egymást. A harmadik opció, hogy eleged van, mert eltörölnék a rezsicsökkentést. Igen, igen. És a negyedik, hogy Soros és Gyurcsány. Igen, a rezsicsökkentéses neres az nagyon nem én vagyok, tehát én nem amiatt aggódni, én nem ez a, ugye? Ez a kisti, vagy nem ez a hétköznapi emberek problémájával foglalkozó, én egy elemelt, neres, ugye? Én egy olyan vagyok, akit az idegesít, igen, ez az álhírek terjedik. Ugye? Meg a széthúzás. Én... Igen. Amúgy tényleg, tehát hogy én ezen tudom magamat nagyon felhúzni, én szeretném átvetíteni magamra, én azon tudom magamat felhúzni, igen, hogyha azt látom, hogy van olyan, ami az én felfogásom szerint kártékony arra, hogy igen. Szóval, akkor ez teljesen autentikus lesz ez a válasz. Szeretném ezt szakmailag megindokolni mindegyiket. Jó, hát itt úgy érzem, hogy nem túl sok kérdés van, hogy melyik platformon mondtanád magadból a tartalmat. Igen, abszolút vagyok TikToker, YouTuber vagyok. Én egy YouTuber vagyok. Mi az, ami egyedi lenne benned, mint neres influencer? Magyar Péter nevét vörös rúzsban köpködnéd ki magadból, a hajad. Írja ezeket? Hogyan? Tehát én megnéztem amúgy előtte, igen, bevallom be, nem most látom először ezt az egészet, Vasvári Vivien voltam tegnap még. Most meglátjuk, mi leszek, de ki ír ilyen, mi? Egyszerre szép, egyszerre ijesztő. Ezt a Szécsi Krisztián találta ki, ezt a kvízt. Oh. Innen is üdvözöljük. Okay, szervusz Krisztián. Ez nem a Magyar Nemzet, nem az van odaírva, hogy munkatársunktól. Igen, én emberek, is azt hittem, hogy refresher lesz. Itt emberek a saját nevükkel fölvállalják a saját szellemi terméküket. Ami, igen. Ez egy komoly. Ja. Komoly téma. Nem, ezt kihagyom, de hogy ezt hogy kell, igen. Jó, nem, nincs rúzsom. Nincs rúzsod, jó. A hajad, bár lehet, hogy kopasz lennél, uh-huh. De a hajad különböztetne meg. Hangosabban magyar petiznél, mint a többiek, vagy te lennél Tóth Gabi legnagyobb internetes barátnője. Na, itt tartottam már ott tegnap, hogy így eddig tudtam vele menni. Most már ez annyira el van emelve tőlem, hogy a Tóth Gabival, az pozitív, nem? Igen. Hát igen. Meg szerintem ahhoz, hogy a széthúzás és a gyűlöletkeltés zavart, az a Tóth Gabi vibe. Igen. A Tóth Gabi is. Meg nem csak azért, hanem azért, mert szeretnék barátkozni emberekkel. Itt is van. Ja, ez viszont na, jó. Választanod kell, Levi, most egy emblematikus neres ruhadarabot. Tóth Gabi a Megasztárból, ez a ilyen népi. Ez nagyon menő amúgy, ezt azért mondjuk el. Szóval már most tudom, hogy ezt fogom választani, szerintem ez egy ilyen, igen, egy ilyen neres Avengers. Hát egy ilyen plüss macska, azt csak most veszem észre. Ó, tényleg. Jó, a plüss macska is része az outfitnek, amit értékelnem kell? Az a koncepció része? Nyilvánvalóan. Jó, az király. Még jobb. Most, hogy észrevettük, most már muszáj értékelnünk. Na, de azért nézzük meg az egyéb opciókat is. Nem nyomhatunk csak egy állatokra. Rogán Antal 400 000-es Louis Vuitton táskája. Novák Katalin Fidesz fülbevalója. Azért az is egy erős versenyző. Igen, erre gondoltam. Lehet, hogy én amúgy minimalistább vagyok, tehát, hogy ilyen szempontból én nem vagyok egy ilyen nagyon puccos ember. Lehet, hogy ilyen szempontból nem ezt választam, de ez annyira király. Jó, mindegy, menjünk. Jó, és még egy opció van. Ez szerintem gonosz. Krisztián, ez gonosz. Én szerintem gonosz. Vannak ebben azért nagyon gonosz dolgok. Én nem vagyok ilyen gonosz. Mi a gonosz? A rovar napszemüveg? Nem, az egész mondat. De ezt a Telex készítette, ezt az interjút. És így jellemezte magát, mint Mária? Ezekkel a szavakkal? Hogy rovar napszemüveg? Nem, igen. Ő arról beszélt, hogy ő rosszul lenne, hogyha a Tisza nyelven. Tudom, emlékszem erre az interjúra én is. Az a békemeneten lett felvéve. Nem egyébként. A legméltányosabb, vagy függetlenül. Szerintem ikonikus ez az outfit. De azt nem zártam ki, hogy ikonikus egyáltalán. A leírás nem a legméltányosabb, legyünk méltányosak. Én az elsőt választom, okay. Bár nem voltam egyáltalán előre elhatározva mellett. De igen, ha ezt felvenném, teljesen mindegy, hogy milyen alakom, nemem, akármit királyul néznek ki. Igen, ez... amúgy kicsit ez van, igen, hogy ebben mindenki ugyanúgy néznek ki. Na, az utolsó kérdés, mindent eldöntő kérdés, hogy mire költenéd a pénzt, amit kapsz azért, mert neles influencer vagy, arany WC-t csináltatnál, mint ami az MNB-ben van, dobozos jeges kávés energiaitalt vennél, ez gyanús azért nekem, igen. Vennél egy börkintáskát, mint Szalai Vivien, a már kirúgott TV2 sírigazgató, ugye szegény, azért ez nem tartott sokáig neki, így a választás után, vagy egzotikus állatokat vennél. Egzotikus állatok, biztos. Igen? Biztos. És milyen állatot? Szerintem amúgy annyira király lehet ilyen, hát ha gazdag lennék, akkor, vagy ilyen nagyon sok pénzem lenne, és fürdőznék benne, akkor tuti, hogy ilyen nagyon menő dolgokat csinálnék, hogy rezervátumot nyitnék, hogy ellopnék egy zebrát valahonnan, és betenném magamnak. Ezért kezdted el a Szondi utcán? Nem, bárcsak az ide vinne, de hogyha igen. Ha írjátok be az adományhoz közleménybe egy zebrára. De nem, nem tudom. Az egzotikus állatok, de amúgy nem zebrát, meg azt hiszem annyira elcsépelt dolog, ha állandóan zebrázunk. Nem, ilyen, nagyon, ilyen olyanokat, amiknek nem is tudod a nevét alapból, és így mutogathatod a haveroknak, hogy ez amúgy egy ilyen... Tudtad, hogy ez létezik? Vagy nem tudom. Jó, az mondjuk már nagyon... Azok nagyon cukik az mainstream lett. Jó, de nem ilyen mainstream, szóval... Amúgy már annyira nem mainstream. Szerintem volt ez a Tumblr-os időszak, amikor mindenki axolotlikat, vagy nem tudom, posztolgatott, de most már szerintem újra most már kicsit obszkurusabb lett. Most már megint egy kicsit mennek lennék vele, egy kicsit hipsteresebb. Na jó, nézzük hogy mi jött ki. Nem! Mit csináltam másképp, mint tegnap? Ma Deák Dániel lennél. Amúgy az is jó. A sokat látott szakértő. Hát figyelj, azért szurkolom neki is, hogy összeszedje magát itt a az is választási kampány után. Ő is volt a Partizánban. Valószínűleg ő se. Igen, ő se promózta külön. Ezt végignéztem. Szeretem ezeket, igen. Szereted? Na, mert ebből nagy viták voltak, hogy... Ja, igen. Én abszolút pártolom ezt. Én összeveszek ezen bárkivel. Na, mesélj, mit gondolsz erről? Azt, hogy jó. Szerintem, hogyha már itt ugye a közönségnek sokszor az a kérése, akik amúgy azt írják, hogy nem kellene ezeket az embereket szerepeltetni, hogy elszámoltatás, meg vigyék börtönbe az összeset, meg ilyenek. Szerintem része annak, hogy szembenézünk a NER bűneivel, vagy dolgaival, amiket csináltak, hogy úgy meghallgatod őket, és elmondhatják, hát egy nem túl kellemes helyzetben feltétlenül, hogy ők mit gondolnak erről. Amúgy vitaképes vagyok ezzel kapcsolatban, de én nekem amúgy élvezeti érték is, tehát, hogy azért, mert nagyon szeretem az olyan dolgokat, amiket nem láttam korábban, és olyat ritkán lát az ember, hogy a Deák Dani olyan környezetbe kerül, amiben olyan környezetbe ott került. És azokat a kérdéseket megkapja, és azzal szembesítik, és persze van ebben egy katasztrófaturizmus is, most igen. Van benne. De azért jól esik látni azt, hogy milyen önreflexióban vannak bizonyos emberek, bizonyos más emberek. Tehát, hogy milyen szinteken... Milyenben vannak, vagy milyenben nincsenek. Milyenben vannak, vagy milyenben nincsenek. És különböző szinteket ütnek meg, azért most már az látszik, jó, nem ez a domináns érzetem nekem se, de hogy az azért látszik, hogy nincs központi narratíva, tehát emiatt azért hirtelen egyik ezt mondja, másik azt, és akkor legalább nem tudom, 16 év után először így össze lehet mérni, hogy az egyik ilyet, egyik olyat állít. Mókás, én Cserpa interjút is néztem, Cserpa aranyos emberke. Igen. Szóval, hogy ezeket így megnézegettem. Igen, hát szerintem nekem amúgy van abban különbség, hogy a Deák Dániel vagy egy politikus. Szóval, hogy én mondjuk a politikusoknál azt érzem, hogy persze. Tehát a Megafonnak ad legitimitást azt, hogy még a Deák Dániel. Nem, ilyeneket nem mondanék, vagy hogy tudod, ez az egész ilyen kinek adunk platformot diskurzus, ez szerintem annyira unalmas. Szerintem abban a korban, amikor, hát nézzetek ránk, bárki youtuber lehet. Bárki, ennek semmi értéke nincs, semmi státusz nincs ebben. De amúgy tényleg, tehát, hogy igen, egyébként tényleg ez van, hogy nem is csak a YouTube, hanem inkább a TikTok is, ahol egyszerűen kipörgeti az algoritmus az elején a tartalmadat, mert rá akar függeszteni arra, hogy ott kapod a dopamint meg az elérést, szóval, hogy nem lehet elkaranténozni embereket, nem lehet kiszorítani a nyilvánosságból igazából, vagy ez az egész ilyen típusú ilyen platforming diskurzus szerintem ezért nagyon unalmas, mert tehát Deák Dániel, ha akar, meg fog szólalni, az újságok egy darabig biztos meg fogják írni, hogy mit mond, és akkor meg már szerintem is jobb egy ilyen interjúhelyzet. Akkor meg már ott tegyen. Meg nyilván igen, inkább a Marcival beszélgessen, de hogy az a rész az van, hogy tehát, hogy mondjuk, hogyha véges számú erőforrásom van, mondjuk mint szerkesztőség, vagy mint, nem tudom, ami igaz, tehát hogy azért mondjuk a szerkesztett műsoroknak a erőforrásai korlátozottak, és akkor prioritások, meg nem tudom, akkor abban azért mondjuk egy Szijjártó sokkal jobban érdekel, mint a Ferenc Orsolya. Azon belül is, meg mondjuk a Szijjártó sokkal jobban érdekel, mint a Deák Dániel. Jó, de mindkettőre volt idő, meg kapacitás. Azért. Igen. Tehát, hogy meg tudtam nézni mind a kettőt. A Ferenc Orsolyát ezt nem néztem végig, az kicsit azért. Ja. Igen, meg már annyi helyre elment elmondani ugyanazt a semmit. Meg igazából ezeknél az interjúknál szerintem az van, hogy ha jól van megcsinálva, akkor sokkal kevésbé jönnek fel ezek a kérdések, hogy szerintem miért. Szerintem amúgy jól volt megcsinálva, szóval nekem nincsen. Nekem egy dolog van, hogy szerintem ez az, hogy ilyen baromi hosszúvá vált a közéleti interjú. Ja, hogy 3 órás az formátuma, az szerintem nem segít az élességén. Hát ugye, nem, az élességén, tehát hogy mondjuk az, hogy másfél jobban. Óráig nem jön fel a Lavrov neve a Szijjártó val szemben. Uh-huh. Nem tudom, hogy ki nézi meg mind a 3 órát. De csináltak amúgy ilyen szuperkatot. Abszolút, azt hiszem nem tök hasznos. Uh-huh. Azt hiszem nagyon hasznos, de hogy tudod, mert ez szóval nem véletlenül van az, hogy mondjuk egyik csúcs terméke ennek a műfajnak, az a 60 minutes. Uh-huh. Tehát, hogy 60 percben. Ez mégiscsak az van, nem? Hogy 3 óra semmi ahhoz képest, hogy 8 órás Kőszegi Ferenc interjút, vagy akármilyen interjút a Partizánon megnézhetsz, ha akarsz. Az szerintem elképesztő. Szóval én el sem tudom képzelni azt, hogy beülök valakivel beszélgetni. Jó, de az nem úgy van. Szóval mondjuk mondjuk, vagy én ugye szerkesztettem ilyen hosszú partján interjúkat, az nem olyan, hogy úristen, akkor ezt most elárulom, de hogy az nem olyan, hogy gondolom, hogy nulla perctől 8 óráig megy, de mondjuk a Lendvai Ildikós, ami azt hiszem ilyen 7 és fél volt, vagy ilyesmi. Vagy évig készült, minden nap bejött, és amúgy nagyon kemény a nő. 2 óránként volt szünet benne. A Marci szerintem, hogy minden szünetben megivott egy kávét, meg így, nem tudom, átbeszéltünk dolgokat, meg ilyesmi. A Lendvai nem kávézott végig. Csak ott ült. Én azt hiszem, tejet meg vizet ivott. És... ja, én se kávézok, szóval ebben amúgy tudok menni vele. Igen. Szóval amúgy nagyon felkészült volt, meg nagyon kemény, de hogy ezek ilyenek szoktak lenni, hogy azért van menne szünet például. Uh-huh. Meg ott ugye nem az a cél, tehát hogy ez is a különbség, hogy egy életútinterjúnál nem feltétlenül a szembesítés a cél, ja, persze, hanem megérteni nem, akarsz nem, dolgokat. Persze. És egy szembesítőbb formátumnál szerintem az, hogy dramaturgiája van, tempója van, és nyilván van az a funkció is, hogy elfárad az interjú alany 2 óra után, és akkor hát, hogyha nem tudom, szabadabban válaszol, vagy jobban elárul valamit, de hogy én valahogy azt érzem, hogy ne az legyen a módszerünk, hogy elfárasztjuk a műsor hosszával az embert, de mindegy, szóval, hogy ez az összes, tehát a Deák Dániel is nem majdnem 2 órás volt. Ettől függetlenül nekem számomra személyesen az animáláshoz nagyon nagy megnyugvás az, hogy nem kell fél óránként műsort választanom, hanem benyomom, és akkor tudom hallgatni 3 órán keresztül. Az jó. De ez csak egy személyes preferencia, persze. Nagyon érdekli a Twitch-en a nézőket, hogy mit iszol. Jaj, mert mit gondoltok? Nagyon jó tippek vannak. Ez mik a tippek? Tojáslikör, banánturmix. Igen, kitöltöttem meg egy ekkora tojáslikört. Amúgy igen, három deci tojáslikörrel indítja a napot. Igen, kávét nem iszik, igen. De valamivel be kell indítani. Nem ismeri a lort mindenki. Igen. Ez madártej, mert én madártejhezni szól. Ilyen, hát, nem madártej, mert hogy az madártej ez egy étel nyilván. Madártej ízű teital. Igen, mert hogy valamiért a magyar piacon, amikor bejött a vaníliás tej, akkor úgy gondolták, hogy sokkal frappánsabb, hogyha ráírják, hogy madártej. Igen, azt is írta valaki, hogy vaníliás tej. Az, csak madártej az eufemizmusra. Én amúgy azt szerettem, gyerekkoromban néha kaptam, de ilyen luxus termék volt az ízesített szívószál. Az neked megvan? Megvan, persze. És akkor a sima tejet ittad, és ízessé vált a szál. Csalódás. Nagy miért? Csalódás. Nagy csalódás, mert a végére nagyon szar már. És hát inkább, elfogy, túl gyorsan elfogy. Igen, túl gyorsan elfogy, és azon kívül, amit folyamatosan csinálni akarsz vele, hogy kivágnád, mert sokkal miért finomabb. Csinálnád? Mert a kis golyók, amik benne vannak. Nem, hát az élmény, hogy felszívod, az nagyon jó. Nem annyira jó, mint hát akkor már veszek. Már mint a tejet. Nem meg szívószál. Amúgy a magyar találmány, ezt tudtad? Magyar faszi találta ki, és ez egy ilyen világtalálmány. Az ízesített szívószálat, ezt tudtam, igen. De ettől függetlenül utálom. Azt hittem, hogy a szívószál is, de nem az ízesített. Nem, igen, az ízesített, ezt tudom, igen. De miért csinálnám azt, hogy szívószálat teszek bele, amikor megvehetem ízesítve, kontra az, hogy kivághatnám azokat, és a kis golyók, azok amúgy tök finom, ilyen cukros vaníliás. Életemben eszembe nem jutott, hogy csak a golyókat kiszedjem belőle. Gyerekként főleg. Néha felnőtt fejjel is megcsinálom, mikor nem izadom senki. De az elszopogatod, vagy mit csinálsz vele? Hát így megeszem, mint egy elrágod? Igen. Elrágod? Igen. Ropog a fogad alatt ez a kis golyó? Hát annyira nem ropog, nagyon picik, de hogy igen. De kemény. Nem kell rajta rágni. Kemények, igen, de legalább van valami, de legalább más, mint hogyha érted, hogyha tényleg, mindegy, ebben nagyon hát vagyok. Ez durva. Amúgy nem szeretett, tehát akkor már inkább igen, veszek valami. Ilyet. Igen, nem mondom meg a márkáját, de... de tudjátok. Mindenki tudja a márkáját. Na jó, készültem pár ilyen kulturális témával művész úrnak, úgyhogy nézzük meg ezeket. Ez mondjuk beleillene abba a gyűjtésbe is, ami majd szintén jön a vereség utáni ilyen random dolgok, de hát még utoljára a HVG utána járt, hogy kiosztottak művészeti támogatásokat, és hát valahogy a független színházaknak nem jutott, pedig Vigyánszky Attila szerint, vagy hát nem pedig, hanem valószínűleg azért, mert Vigyánszky Attila szerint 250 független színházon Magyarországon, amik egyébként is virágoztak az Orbán rendszer alatt, azt láttad azt a Vigyánszky interjút? Igen, láttam, meghallgattam. Hát mi barátaimmal megpróbáltunk összeszámolni ilyen színházas emberekkel, hogy hány ilyen független színház, és azt hiszem így, úgyhogy olyan emberek, akik ismerik ezt, és ott ültünk, és nem tudom, gondolkodtunk, ilyen max 30-ig jutottunk, hogy mennyi van. Hát nem az Orbán rendszer volt a legkellemesebb időszak. A színházaknak? Sem. Erre nehéz más mondanom, mint az, hogy ez szomorú dolog, meg hogy mit kell még valamit mondanom, Nóra? Ez szomorú, nem igen. Nem kell, Ildikó. Amúgy a Pinter Béla, vagy amúgy én sosem kevés Pinter Béla darabot láttam. Mindig tervezem, hogy elmegyünk, és mindig ilyen mainstream, tehát ilyen centrálba megyünk általában nagyon sokat, meg ilyenek. Tényleg. Aha, mert nekem van egy ilyen hangulat, tehát én nagyon szeretem a társadalom kritikát, de túl csordulok belőle kb. És a színház az nekem sokkal inkább sokszor, amúgy nagyon szeretem a társadalom kritikus darabokat is, meg ilyenek, de a színház az sokszor az, hogy így... Nyugi srácok, nyugi! Igen, nem kell, persze, már láttuk. Voltam nem az Operett színházba járunk. De hogy egy centrálban, vagy egy ilyen, hol van még ilyen nagyon kózi darabok, amiknek tényleg ilyen eperség, lájtosságú dolog, amit tudod, egészen eldobod. De hogy kózi az, hogy azt szereted a színházban? Akkor, igen, egy játék a kastélyban, az például szerintem nem egy... Azt a mindenit. Igen, én azt szeretem, frakkos emberek, szép színházi diszletbe, centrálnak gyönyörű diszletei vannak amúgy, meg tök jó színészei is, a dramaturgia most is. Van egy darab, amit én is ott meg akarok nézni, csak melyik? Sose olyan időpontba játsszák, amikor nekem jó lenne. Melyik azt megosztod, vagy titkos? Ott már majdnem mindent végignéztem a centrálban. Ezt akarom megnézni, a Magyar Tengert. Á, igen, ezt nem láttam. Ez még rajta van a listámon. Amúgy ezt tényleg végig akarom csinálni, az egész repertoáriát végignézem bizonyos színházatnak. Itt még ez kimaradt. Igen. Még anno a régi tínédzser koromban, amikor a Krétakörnél nyomulgattam, akkor aki a dramaturg volt ott a darabban, az írta ezt, és nem akarok rá menni. Ja, értem, te csak a személyes kapcsolatok miatt jársz színházba. Nem. De a darab is érdekel. A darab is érdekel, és ezen a héten tudod, mit fogok megnézni? Mit? Te megint valami embernek, valaki ismerősödnek a valamiét? Nem. Oké. Okay. Rémutazás Vigyenszki Attila koponyája körül, erre fogok menni szerdán. Ez király, ez hol van? Ez hol van? Ez a Marx tőkéje című darab a Nemzetiben. Ja, ez csak a kritika címe. Címe. Jó, nem értettem. Azt hittem valami Vinyánszki kritikus darab, valami... Nem! Ez egy Vinyánszki rendezés. Valami kis társület elő. Marx tőkéje. Jó. Igen, nem, ez nem egy kis kritikai társulat, úgyhogy majd beszámolok róla jövő héten. Jó, az izgé, igen. De ez érdekes. A Nemzetiben például sose voltam a darabom. A Vinyánszki Nemzetiben már nem. Jó, voltam. Hát ne haragudj, én 2016-ban költöztem fel Szombathelyen ide. Megértem. Szóval igen, én nem egyszer voltam a Hugo milyen drámatagozatos izébe járt, és az épületet már láttam belülről, az nagyon szép, arról csak jókat tudom mondani. Amúgy szerintem nem annyira jó az épület, meg az az egész Gicses szerinted? Nem, kicsit. Szerintem is gicses. De ettől függetlenül engem mindig lenyűgöznek az ilyenek. Szóval én akkor is, hogyha valami nagyon gicses, nagyon én a... A Győzike villát is, ami annak a Győzikében volt. Én oda, hogyha szerintem bementem volna, akkor így... Voltál már Erdélyben azon a településen, ahol azok az ilyen cigánypaloták vannak? Nem, de azok is szerintem tök menők. Mm. Bár azok belülről nem olyan palota, az csak kívülről. Én csak kívülről láttam őket az úton. Aha. Kolozsvár felé. Hát hívjátok meg Kolozsvárra a Levit valaki. Bárhova, ami egy kicsit más, mint egy snasszabb... és akkor megnézheted az úton a Bánfi Hunyadi palotákat. Jó. Ez a település. Jó. Nem lehet eltéveszteni. Hát ez a jó benne, nem? Szóval, amit el lehet téveszteni, az mennyivel gondolja? Azt igen, nem érdekel. Igen, az nem érdekel. Szerintem amúgy meginspirálna így művészileg is. Biztos. Engem ez egy kicsit kiakasztott. David Szalai ugye magyar származású, most ilyen sok díjat nyert író, amúgy nagyon ajánlom a könyvét, amivel nyerte a Booker díjat, a Flash-t. Ilyen 9 sztoris, 9 férfi, 9 sztori, vagy nem tudom. Ez nem az, ez egy faszinak a sztoria, egy István nevű csávónak, mert beszéltünk róla korábbi alvanezibe, szóval nem azt akartam felhozni, hanem azt a mondatot, hogy korábban szégyelte, ha arról kellett beszélnie, hogy ő magyar származású. Az utóbbi 10 napban azonban ez megváltozott, átfordult az ellenkezőjébe. Most már büszke vagyok a magyarságomra. Engem ez amúgy egy kicsit így kiakaszt. Ez a hozzáállás embereknél. Megértem. Hozzáteszem, megértem, de engem is kiakaszt. Ja. Jó, én is értem. És ez egy nagyon heftig téma, tehát... az identitás tudatra, meg az identitás. Nagyon mélyre visz ez. Hát hol kezdődik ez? Az én is nyilván dolgoztam Németországban, Ausztriában is, amikor megmondtam, hogy I'm from Hungary, akkor két nóciójuk volt kb. Arról mindenféle nemzetiségű embereknek. Az osztrákoknak azért több, de hogy az osztrákoknál is a teljesen a csúcsa az egésznek az Orbán volt, és utána jön csak a gulyás. Ez a kettő szokottam úgy lenni. Nem, az étel gulyás, nem a Gergely. Igen, most nem a Gulyás Gergely, vagy a Gulyás Marci, vagy nem tudom. Igen. Ó, Orbán, és a partizán. partizános gulyás maci. Ez Magyarország, persze. Nem. Ezzel kapcsolatban azért volt egy olyan megélésem, hogy jó lenne, hogyha más jutná eszünkbe róla. De sose szégyeltem azt, hogy magyar vagyok, és hozzáteszem, hogy én nem vagyok annak a pártján se feltétlenül, hogy ilyen ordinári büszkének kéne akárkinek a nemzetiségére lenni, és ez már nagyon identitáspolitikai dolog. Sőt, egyébként ezt sem mondom, bárki lehet rá büszke. Én személyesen azokat élem meg így. A büszkeség az nekem egy olyan dolog, hogy amire ráhatásom van, ami az én érdemem, nyilván az van a legközepén a büszkeségeimnek, tehát hogy nem tudom, én büszke vagyok, majd biztos leszek a gyerekeimre, meg hasonló, tehát abban az embernek munkája van, gondolom. Munka, hát meg a saját munkádra is igen, büszke saját, lehet. Igen, saját munka. De ugyanakkor meg nyilván egy közösségben élsz, tehát ez így, ahogy mész kifelé, azért mindenre van valamekkora büszkeség benned. Én a szeretteimre is büszke vagyok, meg a barátaimra, meg az ő eredményeikre. Igen. Így van. De azért elérünk oda a végére, hogy az van, hogy amikor a parlamentről valaki mutat egy képet, külföldön Berlinben, vagy akár a berlini kollégáimat elhoztam ide Pestre, és akkor így megmutogattam nekik dolgokat, hát akkor így... Hát ez az én parlament, itt szoktam járkálni. Igen, neked van ilyen? De hogy főleg azért, mert én tényleg ott szoktam járkálni, tehát hogy végül is van benne nekem is izém, hogy úgy szívesen mutogatom meg azt, hogy hol járkálok, mit csinálok, nem tudom. És a parlamentet szívesebben mutogatod, mint a Szondi utcát, nem most viccelek. Nem, abszolút nem, persze, ezt mondom. Tehát hogy nekem az van, igen, hogy a saját dolgaimat a saját városomban még szívesebben mutogatom, abszolút, mint az ilyen. Abszolút, kivéve, hogy Szombathelyen azért a Városházát, ha megmutatom, az nem biztos, hogy olyan nagy kérdésekre adok ott. De... Amíg képzeld, még sose voltam Szombathelyen. Az az egyik ilyen magyar város. Voltatok turnén, vagy valamin? Nem, és az egy másik nagyon jó barátom is Szombathelyi, és már nagyon kínos. Jó hely pedig. Majd Szavária Fesztiválra egyszer. Jó hely, igen. Kicsit kevésbé gyors az élet, mint itt, de igen. Szavária Karnevára gyere majd. Igen, arra el kéne menni. Az annyira random, hogy van egy ilyen... Szerintem az tök jó. Római fesztivál. Romlottam úgy, igen. Mindenkinek ajánlom a Szavária történelmi karnevált, jó promóhely ez, nekem semmi közöm nincs hozzá, úgyhogy igen. De hogy az van, hogy ilyen nagyon sokféle ember felvonul, nekünk az egy ilyen íze is volt, hogy ismerőseid ott vonulnak római tógába. Na, nekem igen. Is volt tógám gyerekként. Tényleg? Persze, kis gyerek tógám. Kis tuci gyerek voltam. Ez nem mennyire aranyos? Persze, kis zöld tógám volt. Majd adáson kívül mutass már egy képet. Nem, mert tényleg dagad gyerek voltam, nem vagyok rá legbüszkébb. És a tógából is azért a tóga kicsit lehet szűk volt. De az egy dolog, igen, hogy ott végigvonulnak emberek mindenféle történelmi korokkal. Menő szokott lenni. Ajánlom mindenkinek. A legjobb barátom ókor történész, úgyhogy majd elmegyek vele. Ezt nem mondom, hogy feltétlenül történelmileg minden olyan akkurátus, ahogy ott megjelennek a dolgok, tehát hogy... Jó, csak a vibe-okért. Ja, a vibe-ok azok tök jók. Szóval arra például büszke vagyok, hogyha oda elviszem a feleségemet, aki nem szombathelyi, de nyilván ezek így rétegek. És tetszett neki? Aha, ő imádja, imádja a langallót, meg az ilyen vásáros dolgokat, vásárolja. De hogy arra nyilván kevésbé vagyok én büszke konkrétan, és akkor ennek van a legkülső, vagy tehát ez egy külső része az, hogy én magyar vagyok, nyilván van abban valami jó, hogy az embereknek nem feltétlenül akármilyen politikus fog egyből eszükbe jutni, és hogyha az meg valamilyen, akkor az kicsit, hogyan mondjam, például mondjuk, mikor egy törökkel találkozok, egy szírrel találkozok Berlinben, és az Orbán az első, amit mond, nem biztos, hogy... És te meg azt mondtad, hogy és Erdogan? Igen. Nem, úgy szóval. De nekem mondjuk a törökökről nem az Erdogán jut eszembe, tudod? Nekem vagy, sem. Hogy hát az Oroszországról, vagy az orosz kultúráról, vagy nem tudom. Persze, így van. Szóval ilyen szempontból nem a Putyin az első asszociációm. Igen, ilyen szempontból jó, de így is az Orbánra fognak asszociálni, szóval sem lesz kitörölve az agyukból ez a dolog. Meg nem is akarom feltétlenül, hogy ki legyen, de persze, jobban örülnék annak, de nem annak sem örülnék feltétlenül, hogy magyar pénz, nem kell, hogy ilyenek jussanak eszébe. Az is jön eszébe, hogy mit tudom én, hogy ott egy kellemes város, a Budapest, van Balaton, a balatoni hangulat, meg langalló, meg azok a dolgok, akár amiket Szondi utcával szeretek kidomborítani, még a rossz dolgok is akár, de hogy azt úgy tényleg közel áll a szívemhez, és az olyan jó dolog, hogy nem tudom, a népsajt, az a trapista. Van olyan Szondi utca, ami le van feliratozva angolul? Aha. Az első évadot lefeliratoztam angolra. És értik külföldiek? Ja, hát amikor én amúgy ilyen expatoknak csináltam, főleg akik itt Budapesten élnek, és amúgy az tök jó élmény volt, hogy amikor az egyik volt berlini kollégám, aki amúgy brit idejött és meglátogatott, akkor az ő haverjával ittunk, aki itt él Pesten, és ő vágta, és elmondta, hogy azért, mert hogy feliratot tettem rá. De jó. És abból is tanulja egy kicsit ezeket a magyar beidegződéseket, kultúra elemeket, gyulaságot, hasonlót. Tehát, hogy... Hogy ilyen szempontból jó, persze. Meg én szeretném is, hogy azért persze Budapesten az elég sok expat van szerintem, akinek ez egy jó rálátást ad, de kevés időm van arra, hogy feliratozgassak, meg olyan pepecselős, de hogy azért azt akarom. AI, nem segít. De biztos segítene, csak tényleg nincs arra időm se, hogy ebbe kb. Így belegondoljak. Az első évad az a szemvei van feliratozva. És akkor vannak ezek a fordításbeli dolgok, hogy hogyan fordítasz le például tényeket. Hát hogy a tényeket nézted, ugye? És akkor azt mondom, hogy ha írom, hogy tények, akkor az expat nem biztos, hogy megérti, de ha azt írom, hogy csak news, akkor meg nem elég autentikus. Szóval azt írom bele például, hogy TV2 news. És ha akar utána néz, ha akar megnézi, ha akar izé, de hogy azt beírom, hogy tények, nem biztos, hogy. Tehát, hogy kicsit azzal a fejjel szeretem ezeket írni, hogy olyan emberek nézik, akiknek van közük Magyarországhoz, csak magyarul nem beszélnek. Aha. Amikor például a bécsi melóban dolgoztam, és amikor a Szondi utcát elkezdtem csinálni, akkor a főnökömmel le kellett ülni, és az osztrák főnökömmel, akinek tényleg ő egyébként a legvörösebb ember, akivel találkoztam kb. Valaha, tehát ő ilyen, ő nagyon SZP-ös, nagyon SZP-ös. Mondom, a haja vörös, a baloldali, az ember, így gondolkodtam, hogy a fej. Nem, ő nagyon SZP-ös, tehát hogy ő nagyon-nagyon durvá, bécsi ember. Igen, vörös Bécs. És hát Orbánt azt amúgy nagyon, tehát hogyha egy, biztos tudod te is, de hogy igen, az Orbán az egy ilyen nagyon nagy rémkép az osztrák sajtóban, van olyan hely, ahol meg előkép persze az FPÖ-nél, de hogy ő nagyon-nagyon Orbán kritikus, és akkor leültünk így, amikor elkezdtem csinálni a Szondi utcát, és elmondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy van ez a dolog, amiből te egy szót se értesz, de hogy ez Magyarországon van egy ilyen kis YouTube hülyeség, és ezzel most lehet, hogy én többet szeretnék foglalkozni. És akkor most ugye 8 órában dolgozok itt, nekem ez így nem fog menni. És akkor erre az volt az egyetlen kérdése, hogy okay, de Orbánnak kritikus ez a dolog? És mondtam, hogy hát Orbánnal is kritikus végül is, hát igen. Okay, akkor bárhogy dolgozhatsz itt. Mostantól 2 órában, 4 órában, ahogy szeretnéd. Bárhogy megegyezünk, jó lesz, és akkor utána amúgy részmunkaidőben így dolgoztam. Hogy a főnök teljesen kösz, Orbán. Egy rész nem látott belőle, de igen. Akkor még, hogy nem volt hatással a művészetedre az Orbán rendszer. Volt. Köszi. De amúgy ez van szerintem, igen, hogy egy csomó olyan dolog, amiben ilyen kulturális kódok már elkezdtek működni, meg ilyen kis szolidaritáskák, hogy akkor így összekacsintottunk, hogy ki az Orbán kritikus, és akkor így egybeterelte így az embereket. Hát jó, de ennek azok, van a másik oldala is, nem? Igen, hogy azok most szerintem egy kicsit újra kell majd szűni ezeket a társadalmi szöveteket. Az milyen jó lesz, nem? Igen? Szerinted jó lesz? Hát, szerintem nagyon-nagyon sok kényelmetlenség lesz benne. Igen, és ez milyen jó lesz? Na, mert például ez, amit te hoztál téma, szeretném hangsúlyozni, hogy a Levi kérte, hogy erről beszéljünk. Már megbántam egyébként. Gondolkoztam rajta, szombaton küldtem, és arra gondoltam, hogy amúgy éppen az az egyik érvem, hogy nem biztos, hogy ennek ekkora nyilvánossága kellene, hogy legyen, hogy a Puzsér szaros mémjeit az Instagramon. Hát, még ha szaros mémek lennének. Néha azok, szóval, hogy annyira rossz, bocsánat, de hogy a Puzsér instája... Oh. Amúgy nagyon rossz az instája, igen. Igen. Valójában erről kéne beszélünk, hogy miért annyira nem esztétikus. Igen. Na, szóval például szerintem ez a, nem tudom minek nevezzem, purpárlé, e körül a sztori körül. Szóval, hogy azt szerintem ennek a példája, hogy hogyan kezdenek el föltöredezni. De ez jó. Tehát én ezt mondjuk élvezem. Tehát, hogy szerintem tök jó az, hogyha végre nem az van, hogy van egy massza, hogy jó, egy gém, meg izé, hanem az van, hogy elkezdünk arról beszélni, hogy ki milyen ember. Mert amúgy nem vagyunk, tehát, hogy tök más emberek vannak ebben a dologban, amiben most mondtad, hogy izé. És akkor szerintem ez egy rohadt jó dolog, hogy így ütköztetünk véleményt, és akkor azt azért tudjuk, hogy mondjuk valószínű egyikük se ezeknek a szereplőknek szavazott. Na, felolvasom, hogy mert néhányan csak hallgatják, tehát igen. A téma, amiről beszélünk, az az, hogy Wolf Kati egy füst alatt állt ki Puzsér Robert nőt hágó posztja mellett, és promózta be anyák napi koncertjét, ez szintén a, csak hogyha már a quiznél elmondtuk, akkor ezt is a Széchi Krisztián a Refresheren írta meg. Hát most már azért eltelt több mint egy hét, mióta a Puzsér kirakta ugye azt a mémet, amiből ezek a viták elindultak. Én értem, amit mondasz, hogy igen, és én is valahogy azt gondolom, hogy ezeknek jó, hogyha elkezdenek följönni, és végre lehet beszélni arról, hogy esztétikailag, morálisan, kulturálisan ki milyen értéket közvetít azon kívül, hogy rohadjon meg az Orbán rendszer. De hogy valahogy azt is érzem, hogy nagyon furán reagáltak az emberek erre az egész témára. Nem kell tanulniuk, de hát valahogy el kell kezdeni, nem? Vagy nem tudom, az az érzésem, hogy így most erre a konkrét témáról beszélsz? Igen. Ez is, egyébként az előző is, amiről már beszéltünk, a ki mehet be a stúdiókba, az is túl lett lihegve szerintem. Szerintem is, de meg a ki lesz az oktatási miniszter is szerintem erre egy példa. Abszolút. És ez a harmadik. Az elmúlt 2 hétből. És azt hiszem, hogy mi megtanuljuk majd, vagy nem tudom. Szerinted jobb lesz? De akkor te ebbe ilyen optimista vagy, hogy megtanuljuk, és optimista és nem, csak azt mondom, hogy ez egy útja annak, hogy valamit elkezdjünk. Optimista sose vagyok. Sose vagyok optimista, nem. Nem, az nagyon nem. Én lennék, de ezzel kapcsolatban mondjuk tényleg van egy olyan megélésem, hogy ezen pörögni, az a legnagyobb hiba. Mármint melyik a Robi eredeti posztján pörögni? A Robi vagy eredeti posztján pörögni, nem feltétlen ezen a dialógusunk pörögni, mert az amúgy szerintem érdekes, és ezért keltette fel nekem a figyelmemet ez, mert én amikor ezt először láttam, ezt a mémet, akkor én amúgy tovább scrolloltam, mert azt gondoltam, hogy hát igen, ez a Robi, ez mi? Robival egyébként nagyon sok aspektusa van a Robinak, az instás Robi, az nem a kedvenc Robim. Vannak Robik, akiket én nagyon szeretek, vagy akár személyesen Robi egyébként egy kedves emberke. Amit az Instán művel, bocsánat, most nem, tegyük ezt a posztot félre, mert erről majd mindjárt lesz szó, gondolom, de hogy amit az Instán művel, hogyha az ember végignézi, hát az egy ilyen boomer, és most nem a PC-sége ennek, mert az kit érdekel, vagy hát úgy látszik elég sokakat, de hogy az, hogy ilyen vicckönyves vicceket posztol, ilyen borzasztó esztétikával, a legzavaróbb benne nekem az, hogy végtelenül prostó, szar, öncélú humor. Tehát, hogy ez a... Ja, és azóta már... Melyik a kedvenced? Mutass valamit, ami... Aj, nem tudom. Egyszer, amúgy csináltam is egyszer róla egy videót, amiben van egy ilyen gag, hogy ugyanaz a nyugger csinálja. Ja, igen. Nem tudom, nincs kedvencem. Nem, nézzétek ezek meg, nincs kedvencem. Nem akarok választani, tényleg szörnyűek. És éppen ezért gondoltam azt, hogy hát ez csak egy a többi közül, és ez nagyon prostó dolog, hogy ugye az a mémnek a lényege, hogy megbassza a... Igen, ez az eredeti. Azt, és hát ugye ott a Sofia Fidesznek... Ja, na, szerintem ez öncélú, szar és prostó, és pont. És ennyi, és szerintem ennyit elég is lenne róla beszélni. Valaki úgy érezte, hogy, vagy voltak, akik úgy érezték, hogy ez egy egész levelet kell írni a Robinak. Na, én azt nem éreztem, de azért Instán én reagáltam rá. Igen, szóval. Igen, és szerintem itt van a különbség, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a politika is, meg amúgy a társadalmi kommunikáció is az én olvasatomban egy olyan cucc, hogy tudnod kell azt, hogy mit akarsz vele elérni. Igen. Mert amikor olyan hangnemben fogalmazol, ami sokak számára, nem azt mondom, hogy feltétlenül olyan, de sokak számára, éppen azok számára, akik ezen mondjuk amúgy nevetnének, vagy azok a puzsérincelek, akik... Nekik elidegenítő lesz. Nekik nagyon elidegen, és csak még jobban. És csak na, én ezért, na, én ugye azt írtam ki Insta Story-ba, és egyrészt az, hogy azért is sztoriba reagáltam, mert az 24 órán át van fönn, és annál nagyobb jelentőséget tulajdonítok ennek. Tehát, és az volt a sztori, amit kiraktam, nem tudom, azt láttad, de hogy hát, hogy a szex és a megalázásnak az összehozása, tehát akinek a szex az a megalázással egy illusztrációja a megalázásnak egy szexuális jelenet, hogy azt nem érzem túl polgárinak. Igen. És pont és azért, mert ez hát filozófiai szaknyában ez egy mondjuk egy ilyen belső immanens kritika próbált lenni, tehát hogy elfogadom azt, hogy ő a polgári gondolkodást próbálja ugye terjeszteni, és a saját nézetrendszerén vagy koordinátarendszerén belül is hívom föl az ellentmondásra a figyelmet. Igen. Ahelyett, hogy elkezdeném a saját érték struktúrámat. Igen, mert nem az a lényeg, ötetni. Hogy most igen, tehát hogyha ő a Robi állandóan azzal veri a mellét, hogy polgárisodás, meg nem tudom, hát ez az egész Insta oldal amúgy tényleg, ezt amúgy jó, tehát nyilván ez nagyon prostó, de hogy az egész Insta oldal a teljes ellentétje annak, ami polgári, vagy ami kicsit is nem öncélú. Nyilván, hogyha ez mondjuk egy ilyen random mém oldal lenne, akkor azt mondanám, de hogy a Robinak, aki ezt a zászlójára tűzte, na, és nekem az a legnagyobb izém ezzel, hogy ebből végül is én úgy látom, hogy éppen emiatt, mert hát ilyen, ez a nagyon PC, nagyon izé kultúra jött abból le, ami, ahogy ez meg lett fogalmazva, és amekkora jelentőség lett neki tulajdonítva a visszajelzésében, most már cikkek vannak róla, meg nem tudom. A Robi jött ki a végül ebből úgymond a morális fölénye, vagy nem igen? Tudom, mert hát abban a körben igen, ami ez a józan ész, meg nem tudom, mert hogy az jött ki. Jó, de az nem is volt kérdés, nem? A saját követői nyilván. De hogy lehetett volna az, hogy ezt olyan szarkasztikusan lőjük el, vagy olyan cinikusan, vagy annyi jelentőséget tulajdonítunk neki, most nem tudok konkrét példát mondani, de hogy nem egy nyílt levéllel, ami ennyire terjengős. Lehetett volna az, hogy megpróbáljuk azokat az embereket tényleg azokhoz beszélni, és nem csak szítani itt az izét, mert az van, hogy a Robinak ez megy a legjobban nyilván, hogy utána igen. Ő magát tudja áldozati pózba tenni, tehát hogy jaj, hát engem a PC kultúra teljesen meg fog folytani, és amúgy nagyon jó. Ennek van valóság gyökere, mert én is rosszul vagyok amúgy ezettől a nagyon az over PC dolgoktól, de ez nem over PC, hogy te egyszerűen egy prostó proli dolgot kiraktál. Az lenne over PC. Ráadásul két nappal a rendszerváltás után, tehát nekem itt az volt a zavaró, hogy így hadd érezzük már jól magunkat 3 napig, és ne kelljen ilyen tartalmat fájdalmakkal. Hát de őnek ez a jó érzés, hogy most kirakott egy ilyet, tehát ez kijött belőle. És amúgy hát... nekem az is a bajom ezzel kapcsolatban, hogy a Robi, nem látom azt, és éppen erről a polgári értékrendről beszélünk, akkor miért nincs az, hogy én el tudom azt képzelni, hogy a Robi akármivel kapcsolatban azt mondja, hogy oké, figyú, lehet, hogy ez nem volt olyan jó ötlet, megfontolom, amit mondtál, meg az álláspontodat is. Igen, ezt nehéz elképzelni. Nem teljesen van szerintem, nem. Akkor rögtön bulldozer-szerűen azt fogja mondani, hogy undorító, retkes, ilyen feminista PC csoportok megtámadtak engem, és segítsetek. Hát bocs, azt reagálta, hogy miattatok van jobboldali áttörés az egész világon. Tehát, hogy rögtön kiemelte egy ilyen világpolitikai jelentőségűvé azt, ami... Igen. Ami azért, igen. Igen, most... De ennek szerintem ettől függetlenül, tehát igen, az a baj, hogy csak ez egy szar poszt. Poszt. Igen, ez egy szar poszt. Ennyi. És mindig annyit kellett volna mondani, hogy... amik valósak, de hát ez egy szar poszt. Igen. Tehát, hogy én is érzem nyilván a kontraproduktívságát ennek a PC izének. És nem csak női szempontból, tehát szerintem azért egy olyan, most ha már beszélünk, volt, csak hogy egy olyan rétege is van, hogy valahogy el kell jutni oda, hogy azokat az embereket, akik a Fideszre szavaztak, és nem a rendszert fenntartották, hanem csak szavazók voltak. Integráljuk a... Hát, hát igen, én azért, hogyha már erről beszélgettünk, hogy megint csak polgári gondolkodás, abszolút, célok, most lehetne egy ilyen emelkedett, tényleg egy ilyen rezonáns pillanata a magyar népnek, hogy együtt vagyunk benne valamiben, akkor... azon nem segít ez, még ráadásul pluszba. Tehát én azért nem csak a női szempontot szeretném felvetni ezzel szemben. Hanem ezt az üzét is, persze. Csak olyan vicces, hogy végül is megcsináltuk azt, amit nem szólt vele csinálni, hogy túlérte, hogy az ember elkezdi elemezni, és amúgy tényleg rengeteg baj van ezzel, de alapvetően a legnagyobb baj az, hogy ez egy öncélű, prostó, szarminőségű mémkép, és ennyi. Amúgy a Robinak vannak persze ilyen ellentmondásai, én nagyon örültem annak például, csak hogy valami jót is mondjam, nem akarom amúgy, tehát hogy én van rálátás a dolgokhoz, van egy brandje, és azzal kapcsolatban amúgy felelőssége is van éppen ezért, és szerintem arra így fel lehet hívni a figyelmet, hogy ez magadnak való ellentmondás is akár a polgári értékek miatt. Igen. De az van, hogy például mondjuk ezen a koncerten megkérdezték tőle ezt a nerdős dolgot, és ki akkor... kellett volna jönnie a második résznek, nem? Már igen, de hogy megint arrébb csúsztatták egyel, igen. Ami most már nem tudom mennyi értelme lesz, de most nem menjünk bele a nerdő témában, nem akarok, nem is méltányos feltétlenül, csak hogy azzal kapcsolatban megkérdezték a koncerten tőle, hogy mi a helyzet a nerdővel, és ott először reagált, és hát az egész furcsa volt, szóval azért értékelt. Mit mondott? Azt mondta, hogy ócska lett. Az hiba volt, meg ilyeneket mondta. Tök jó. És ez kb. Sosem láttam ilyet a Robitól, hogy valamibe végre bele tudott, jó, azért nem követte meg túlságosan magát, ettől nem kell félni, de hogy szerintem tök jó lenne, hogyha néha lenne olyan, hogy a Robi is azt mondja, hogy még azt se kell mondani, hogy ez a kép feltétlen, még azt se kell mondani, hogy hiba volt, vagy nem tudom, azt kellene mondani, hogy látom azt, amit mondasz, értem, hogy ez téged hol sért meg, szerintem meg ezért azért nem úgy van, még ez is szerintem egy sokkal... Humor, szubjektív. De hogy rögtön a bulldozeremet bekészítem, és ezt a szokásos brendemet, ami amúgy nyilván néha nagyon jól hangzik, meg néha nagyon jól is hat bizonyos helyzetekben, amikor tényleg ilyen világpolitikai kérdésekről van szó, és nem a mémképe megvédéséről, akkor nagyon jól szokott hatni. Nekem amúgy, és akkor de én is nem véletlenül szerintem most beszélünk erről, mert azzal nagyon egyetértek, amit mondasz, hogy beszállni, ezt habosítani, akkor, amikor történik, nekem sem nagyon volt kedvem. Pont ezért, mert nem akartam. Belerángattalak ebbe a dolog. Nem rángattál. Azért nagyon nem kellett rángatni, de így, hogy Wolf Kati is reagált, így most már nekünk is muszáj volt. Nem, de hogy nyilván, ha jól van ez így is, a magyar YouTube-nak szerintem egy elég átfedő közönsége van amúgy azért a Puzsér tartalmakkal. Ebben a műsorban egyébként a Puzsér mondott azért korábban olyanokat, amit nehezen viseltem, mondjuk az ilyen MeToo ügyeknek a relativizálását, miközben én az egész MeToo-val amúgy kritikus vagyok, egy csomó szempontból, csak hogy ez van, hogy egyszerűen túltolja a Puzsér nagyon sokszor. És... Igen. Tehát, hogy a kontraproduktívságnak, a kontraproduktivitásának. Igen, kidobja a gyereket a fürdővízzel együtt, típusú dolog. Na, és csak annyi, hogy, szóval, hogy van egy ilyen átfedés a közönségben, meg ilyesmi, meg a magyar Reddit is nyilván alapvetően szerintem azért nagy rész férfiak vannak rajta, meg így szimpatizálnak szerintem nagyobb részben akár az ilyen Puzsér világgal, de hogy én azt láttam egyébként kommentekben is, Instán is, hogy férfiak is vannak, akik értik, hogy mi lehet vele a probléma, meg a Redditen is. Ja, persze. Egész sokan. Amellett én nem vagyok optimista, teljesen pessimista sem vagyok soha. Igen, de nem, én ezzel kapcsolatban nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt, hogy, mert szerintem is volt benne egy olyan kockázat, hogy kialakul ez a törésvonal, hogy a hisztis, igen, felszínes feministák versus Igen, milyen jó lenne vitatkozni erről, hogy tényleg vitatkozunk erről. Na, de én nem akarom, hogy ez a két pólus legyen, mert az már akkor már mindenki csak ássa bele magát a saját hadi állásába, vagy nem tudom. Igen. És szerintem az, hogy vannak olyan emberek, akiket nem tudsz ebbe így besorolni. Ez a király. És az, ez a, kicsit ezzel a szellemiséggel készítem a Szondi utcát, hogyha visszacsatoltok, hogy azért annyi kritikus gondolkodás legyen bennünk, hogy nem kell feltétlenül nagyon beleállni ebbe vagy abba az izébe, hanem látni kell azt, hogy mi működik szerintem rosszul az egyiken, meg a másikon, és azt kiventilálni magadból, hogy olyan van, hogy meghívnak egy reggel. Hát és ezért is lesz téma a Szondi utcára is, akkor is, hogyha megszűnik az Orbán rendszer. Persze. Igen. Na jó. Ó, nagyon jó átkötése. Hát nézzük meg, hogy mit mondott Orbán Viktor a hétvégén, levonta elvileg a következtetéseket a választási eredményből. Nézzük, hogy ez tényleg megtörtént. Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának. Ezt így el tudod képzelni, ahogy... Nem hogy tudom. az összes képviselő így odajárul eljük, és elmondja, igen. Hogy mindent álltok. Ez a fantáziámnak. Amúgy azt láttad ebből a videóból így, pont úgy van az első mondatnak a feliratozása, hogy a most ért véget a Fidesz. Ja, így ki lehet. Ja, igen. Okay. Azért az kicsit vicces volt. Véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. Na. A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk. Hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátum, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Mit szólsz ez? Engem amúgy ez a része nem lepett meg, hogy nem ül be a parlamentbe. Engem sem. Nem. Meg végülis politikailag racionálisnak érzem. Amit utána mond, az egy kicsit szerintem már bonyolultabb. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövő héten országos választmányt tartunk, az összelesedékes tisztújtó kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel 4 évtizede vezettem a közösségünket, ez alatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig, Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra. Nagyon jó lenne tényleg, hogyha lenne egység. Az tök jó, igen, az egység, az tök jó. Hát meg az, hogy még továbbra is nemzeti oldalnak hívja a Fideszt. Jó, ez igen, ezt mondjuk itt, mondjuk még egyszer el, én is arra gondoltam, amikor így most mondjuk, vagy nem mondjuk, mert mindenki elmondja, de minél többször elmondjuk, annál jobb, igen. Baromi nagy baki az, hogy állandóan nemzeti oldalként hivatkozik. És most már klisének hangzik persze, de hogy komolyan ez az izé, ezzel kell menni, hogy nemzeti oldal, én se értem, hogy erre miért van szükség. Hát meg, hogy miért marad a Fidesz elnöke? Na, és ez meg a másik téma, igen. Mondjuk, hogy fejtsd ki a... Nem, hát ennyi, hogy ezen, tehát, hogy nyilván az a dilemma, gondolom én bennük, hogy nyilván az Orbánhoz kötődnek a legmélyebben a fideszesek, de közben pedig nyilván az ő felelőssége nélkül elbeszélhetetlen ez az óriási bukás is. Tehát ez az, amire Gyurcsány dilemmaként hivatkoznak sokan, vagy ami az elgyurcsányosodás útját felveti az Orbánnal kapcsolatban. Igen. És szerintem az, hogy kiszáll a parlamentből, az egy ez ellenható erő, tehát hogy nem fogott asszisztálni, úgymond, most a teljesen az Orbán nézőpontjából mondom, hogy a saját kicsiségét bemutassa minden egyes parlamenti ülés szempontjából, meg hogy lehessen rá mutogatni, meg készíteni a fotókat, hogy itt az Orbán, ahogyan a Gyurcsánnyal lehetett ezt csinálni a Fidesznek. Tehát ennyi felismerésük van a helyzet kezelésével kapcsolatban, de közben meg az, hogy ő maradjon az elnök. Azt én sem láttam, hogy ő beül a parlamentbe, vagy nem képzeltem el ilyen szenáriókat, igen. Hogy ugye? Majd ott fogja interpellálni. És azt szerinted mindenképpen rosszat tennem úgy neki? Mert hogy az ő egójából, meg pozíciójából nem néztem azt ki, hogy beül. De hogy nem lenne egy olyan feelingje mondjuk, vagy nem lehetne szerinted, mint mondjuk volt 2010 előtt, hogy ő idővel egy ilyen harcias emberré válik ott az első sorban. Én amúgy nem látom ezt már az Orbánban, de ez is egy lehetséges. Hát igen, ugye ezt mondta korábban, a Telex elő is kereste, hogy nemrég még azt mondta, hogy ő képviselőként szeretne nyugdíjba menni, arról beszélt, hogy lesz még úgyis olyan, hogy ellenzékben lesz, és ő az egész életét a politikában szeretné eltölteni. Hát igen, gondolom, ez az út lenne, hogy akkor ő ott van, és ugye ezt mondta korábban, hogy nem fognak tőlem megszabadulni, akkor sem. Most is kb. Ezt mondta. Hát igen, de hogy ugye ezt mondja, hogy hát ő parlamenti képviselőként de... itt fog maradni sokáig. Igen. Ne reménykedjenek, számíthatnak rám a következő 20 évben is. Azt mondta, hogy végzi tovább a politikai munkát, de nem a parlamentben. Igen, igen. Nincs olyan érzésem, hogy annyira... Én tényleg ezért is nézem ezeket az interjúkat, vagy ilyesmi, hogy úgy annyira szeretném látni tényleg azt, hogy ők ezt hogy élik meg, mint politikai közösség, úgy állandóan így hivatkoznak magukra, meg a minden Bayer Show-nak a thumbnail-en is mindig politikai közösségünk, meg kell védeni, össze kell tartani, nem tudom, tehát a párt sose, mert az nagyon, ezt meg is értem. Jó, de amúgy ezt megértem, jelen, de hát, hogy ennek a politikai közösségnek valóban most mi a mentális ábrája, mert hogy ezt megérteni, és azért is érdekes számomra, azért frissítgettem a híradót, a híradó.hu-t az első napokban, mert el akarom mindig képzelni azt, hogy én ennek a politikai közösségnek amúgy ilyen-olyan tagja vagyok, mm-hmm. akár mint itt a Fideszes elit része, és hát ugye miért nekem vicces, hogy valaki már azért nehezményezi a nemzeti oldal szót, de azért a fő vonal még mindig az, hogy nemzeti oldal, mert Orbán is így beszél magukról. Ezeket baromi érdekes dolgok, hogy kinek mekkora önreflexiója lett, és ez meg egy másik sztori, hogy a néni, aki egész nap az M1-et nézte, szerencsétlen, az mibe lehetett. Tehát 14-én is milyen pszichózisba hozták őt, és milyen... Mikor meghallgatta a Magyar Pétert a köztévén mondjuk. Ja, vagy de akár előtte, mikor kijöttek az eredmények, és ugye az volt az ő fejé, vagy hát az volt az elétárt valóság, hogy holnaptól itt pokol lesz. De vagy komolyan, tehát hogy ez most nekünk, meg ezzel nagyon szeretnek meg Zelenszky lesz az elnök. Nagyon szeretnek röhögcsélni azok, akik nem csak az M1-ből tájékozottak, de szegényeknek ez volt, és ez volt a valóságuk, és az Origón, amúgy én meg hétfőn például az volt a vezércikk, vagy az ilyen, tudod, a piros csíkban az volt benne, hogy űrháború jön, Ukrajna űrháborúzik. Most mi van a piros csíkban? Imádom az Origóban a piros csíkot. Igen. Sehokat tudom ide is kéne egy, jól van ez így. Igen, egy ilyen rendkívüli, aminek amúgy semmi köze a világhoz, tehát sose arról van szó, ami mondjuk, nem tudom, amerikai elnök választás van, és akkor más megy ott éppen valami nem tudom én, tényleg a Holdon háborúzik Zelenszky, a nem tudom én kivel, dinókkal, ilyenek vannak ott mindig fel. Hát most slamasztikában van Zelenszky. Igen. Fú, ettől nagyon nehéz elszakadni. Igen. Na, ez is érdekel, most nem akartam erre kihegyezni, csak ez mind a két része érdekel, hogy ebből, és amúgy volt egy 4-4-4 cikk, azt hiszem, hogy anyukám. Igen. Nem, nagyon hosszú idő után, az is tök érdekes, engem baromira érdekelnek. Tényleg tök érdekes az, hogy ezeket az amúgy teljesen ártatlan embereket, szóval mindenki rajtuk röhög, hogy jaj, mert a nyugdíjas, meg az izé, meg az M1-et fogyasztó az. Tehát ezek, ők az áldozatai ennek sokszor. Igen. Ott van egy... Ez a teljes közösségünket. Fuf. Igen, a teljes közösségünket. Ugyanakkor az a Fidesz elitben meg az az izgalmas, igen, hogy kimben mennyire, mekkora önreflexió van, és eddig nem annyira látom azt, hogy így a... Csak csajok, ez azért nekem a kedvencem ezen. Ja. Ide sikerült zűleszteni az Origót. Ja, bár a kesmás ízés rosszabbak mindig a Opisz Barbis cikkek. Ja. Az amúgy most már nem annyira megy. Szerintem lehet, hogy kirúgták azt a csávót, aki ilyen nagyon szimpelt az Opisz Barbira, de nincsenek meg azok a cikkek, amik de ilyen... Igen. Ja. Amúgy csak ez, hogy mondod, hogy kíváncsi vagy az önreflexióra, meg hogy ki mire jut a Fideszben. Hát én egy embernek a gondolatait már nagyon meghallgatnám. Lázár János. Ó, tényleg, ő még igen, ő ez a már van Lázár János téma, igen. De tényleg? Látta valaki Lázár Jánost az elmúlt két hétben? Én még nem láttam most így, nem, de én az előtti hétekben se sokszor soha ment el a... Nem. Lecserélte a borítóképét, kirakta ezt az idézetet, hogy a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes, és azóta... Azt hiszem, hogy ekkora hülyeség, de... Két hete nem hallottunk Lázár János felől. Pedig most volt aktualitása, aminek kapcsán így meg is szólhatott volna. Hát például, hogy a nemezise... Igen. Vitézi Dávid lett a Tiszának ugye a közlekedési és beruházási minisztere, ezt meg is mutathatjuk ezt a hírt is, így van. Tehát azért ezt azt gondolnám, hogy ha valakinek van erről gondolata, erről a hírről, hát de lehet, meg erről a képről. Őket, lehet, hogy az van, hogy így buzerálták a tartalmait szegény Lázár Jánosnak, és a Meta nem engedte, hogy posztoljon róla. Vannak ilyen elméletek is. Mármint, hogy így tényleg azt érzem, hogy na, szinte mi van, átgondolja, lelépett, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miben van. Én sosem voltam annyira vevő ezekre a olyan elméletekre, amik még a választás alatt is már, hogy hát, hogyha megnyeri a Tisza, akkor az Orbán már Moszkvába repül az első géppel. Nem tudom mi van vele, lehet, hogy csak lenyugszik, így átszellemül teljesen. Én nem tudom, hogy mibe kell ilyenkor lenni. Azt tudom, hogy azért, hogyha az ember tényleg valami másra számít a választásokon, és főleg, hogyha gondolom pártvezető, akkor azért hát van egy ilyen gyászidőszak. Csak hát bizonyos dolgok, főleg, hogyha még egy ügyvivő miniszter vagy, akkor lehet, hogy igen. kellene. Hogy... Hát ugye van, aki le is törölte a Facebook oldalát, tehát a Navracsics például igen, miniszter, igen. és már nincs Facebook oldala. És mit szólsz a Vitézi, meg ugye általában a Tiszás bejelentésekhez eddig? Hát a Vitézi kapcsán én nehéz nem elfogultnak lenni, mert hogy én azért van egy ilyen közös dealing, csak ő ért is hozzá, én a villamosokat, azokat. Imádod a villamosokat? Igen, a kötött pályás közlekedés nagy szerelmese vagyok, és hát ilyen szinten azért a Vitézi, aki azt hiszem még a igen... Bár a troli az nem tudom, hogy kötött pályása. Mert most már vannak az akkumulátorosak. Igen, meg hát ugye nem mindig kell, hogy az áramszedője fenn legyen. Amúgy nem értek hozzá egyáltalán, csak imádom. Én a trolikat szeretem a legjobban amúgy. A troli a kedvenced? Igen. Hát a Szondi utcás millióban mondjuk az való, de én a villamosoktól vagyok. És hát ugye nyilván neki vannak ilyen személyes stíliei, hogy én tudom, hogy a konyhája is volt egy ilyen beszélgetés, hogy a konyhája is villamos témájú. Tehát, hogy meg a csöngője is, aztán villamos csöngő, lehet tudsz becsöngetni hozzá. Ezeket így mind elmondta, és én hát az előbb ugye mondtam, hogy én a Győzike villától is odáig lennék. Hát ettől meg aztán pláne, hát egy villamos témájú lakástól. Most ezt, de erről vannak képek valahol? Nem, amúgy nem. Ezt elmondta egy ilyen, azt hiszem ingás beszélgetés igen, volt. Igen, azért rákeresek, hogy Vitézi konyhája. Nem, én is rákerestem, sajnos semmi. Ott csöppentette el ezt az infót egyedül. Pedig én amúgy nagyon kíváncsi lennék a mindennapi Vitézi Dávidra. Csak megmutatom az embereknek is. Ha valakit érdekel, igen, akkor itt van a Vitézi konyhájáról, meg... A konyhámnak villamos tematikája van. Azt a mindenit. Királyság. Nem, ezt nem engedné soha. De... Római Szavária fesztiválos tematika. Nem. Az tetszene neki, igen, de az meg nekem nem mondja. Ettől azért nehéz mindig nekem elvonatkoztatni. Nyilván ez úgy behúzott abba, hogy én nagyon szeretem a várostervezésről szóló videóit, meg hát utána, amikor képviselő lett, ugye most YouTube-ra rendszeresen posztol, és én szeretem hallgatni azokat, amiket mond. Nehéz, bizakodó vagy akkor. Már baromi bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy én nyilván nem a közúti közlekedést akarom még tovább fejleszteni, meg új pályaszak, és tök jó beszélgetést hallgattam vele a kontrollon például, vagy nem tudom, az átlátszónak adott még egy ilyen vonatos interjút a vonaton. És akkor így elmondta ezeket végig, és végig csak azt tudtam mondani, hogy amúgy, na igen, tehát, hogy ez tök jó, hogy az a megközelítés, hogy itt integrálni kell az elővárosi közlekedésbe a különböző vonalakat, hogy meg legyen szervezve rendesen, hogy sokkal nagyobb figyelmet akar fektetni a kötött pályásra, mint a közutakra, és a közutaknál se az a lényeg most már, hogy a új úthálózatokat adj, vagy a új útszakaszokat adjunk át, mert hát abba kb. Úttal értük Ausztriát, hanem az van, hogy a kátyukat kell. Igen. Ugye, és ez, amúgy és... szerintem az őszintén része volt ennek a választási eredménynek, hogy az emberek iszonyatosan föl voltak csesződve ezután a hideg tél utána. Ja. Igen. A kátyukon. Igen, meg hát a nyáron meg a MÁV vonatoknak a pontosságával, és azt azért mindegyik interjúban már kiemeli, hogy engem ne hibáztassatok, hogyha itt most nyáron bármi lesz, mert most fogom megkapni ezt az egészet, és kb. Szarabb állapotban van most már, mint tavaly nyáron volt a járműpark, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szépen. Szóval tök biztató, én amúgy mindenkit, én nagyon inni tudom ezeket a beszélgetéseket a Vitézivel, mert csak olyan dologról beszél, ami érdekel engem. Amúgy a tömegközlekedés, annak én is nagyon örülök, hogy olyan miniszter lesz a közlekedési miniszter, aki nem arról híres, hogy mennyit autózik föl alá, ugye, mint hát meg a Lázárnál, a másik, szóval, hogy ezt a hangnemet, amit a Lázár, és ez is tök jogosan beszél, hogy itt az van, hogy van egy megrendelő, amik mi vagyunk, és úgy beszél hozzánk, mint hogyha nem a megrendelői lennénk ennek a szolgáltatásnak, ami kb. Az, hogy legyen vonat a seggünk alatt nyáron, meg el tudjunk jutni A-ból B-be, hanem az egy luxus lenne, és hogy kikéri magának, hogyha bármi van, akkor az csak hangulat kell, de nem szeretem ezt a hozzá. Igen. Kevés területről van annyira határozott véleménye, mint erről. Meg ez ugye ez kicsit a szívemet is érintgeti, igen. Igen, ez ilyen online fiúk és a tömegközlekedés, ez szerintem igen. Így. Abszolút. Van kis vonatmakettem is otthon. Nekem az én közös pontom a Vitézi, ilyen, én nem ismerem őt, de az ilyen online personájával az a macskák. Úgyhogy... Ó, igen, jaj. Ez a te találkozási pont. Ez az én, nem amúgy, amúgy, amúgy nem igaz, mert én is imádom a vonatokat, szóval még sose volt autónk, meg szóval amúgy én is egy ilyen tömegközlekedős arc vagyok, csak... Téged legmegnyerőbb izéje az lenne, hogyha kiposztolna egy macskát, ami egy vonatot vezet. Pontosan. De nyilván bennem amúgy annyi ilyen, és ez a politikai része, tehát ez nem a szak területi része, hogy azért nyilván az, hogy ő azért mégiscsak annak a machinációnak, amiben a Fidesz megpróbálta végül is legyőzni az ellenzéki vezetését a fővárosnak. Annak a részese volt, és a másik része meg szerintem az, hogy amire egy kíváncsi vagyok, hogy az hogy fog működni, hogy egy Tiszán kívüli mozgalomnak a vezetője a Vitézi. És én a Telexes interjújából úgy értettem, hogy ő marad a Podnanicki mozgalomnak a vezetője. Igen, ez egy érdekes a vezetője. Dolog, ez hiányozni fog így. És hogy át kell váltania majd egy eszembe, vagy hogy én, mint a Tisza kormány minisztere, meg több eszem első személybe is, hogy mi a Tisza kormány, és hogy eddig, ugye, amikor ő politikusként lépett fel, akkor alapvetően ezt a Podnanicki mozgalmat képviselte meg, nem tudom, szóval ez abszolút független a vonatoktól, a macskáktól, és a bizalmunktól abba az irányba, hogy kompetens vezetése lesz ennek a területnek, mert azt én is osztom, de hogy erre kíváncsi leszek, hogy a politika terén hogy fog zajlani. Igen. És ez egy olyan új dolog, amiről az elején beszéltem, hogy hát oké, én tudtam, hogy vannak ilyenek, meg nyilván német politikát, meg osztrák politikát, ezt azért elég közelről követtem, és ott nem így volt. De az tök fura, hogy magyar nyelven, magyarul megtörténik az, hogy nem egy Fidesz-KDNP-ből, vagy nem a Tiszából jelölnek oda minisztereket, hanem a szakmai munkája alapján egy fővárosi közgyűlésben ülő embertől, aki most meg mi ez egy crossover epizód, nagyon fura érzés. Igen. És nem kéne, hogy az legyen amúgy egyáltalán, nekem sát, remélem, hogy az ennek is lesz annyira, de. Ja, nekem amúgy ez egy programom volt, amikor Bécsbe jártam, vagy ingáztam így dolgozni, hogy én szerdánként kellett, hogy kimenjek Bécsbe, és szerdánként van a fővárosi közgyűlés. És akkor általában... És azt hallgattad? Igen, Úristen. Ez egy guilty pleasure-öm volt, hogy hát ezt így beraktam háttérbe, felszálltam a vonatra, oda mentem 3 óráig, utána visszafelé is mindig azt hallgattam. Hát az egész nap volt, hogy este... Egész nap. Még a munka közben is azt hallgattam. Tehát az nekem gyakorlatilag nem is beszéltem senkivel, csak elmentem Bécsbe, végig a bécsi buszon is azt hallgattam, aztán utána a munkahelyemen. Aztán, és én szeretem, én szerintem olyan mókás a fővárosi közgyűlés, nyilván borzasztó, de hogy... Borzasztó. De hogy az összes karakter már szívemhez nőtt. Még a Radics Béla is. Hát na jó. Na jó. Vannak, én egy hardcore Budapest vagy. Lejárt már az adás idő, nem viccelek. Hát, ha valaki antipatikus. Én? Azzal, hogy megnézem a fővárosi közben. Nem, az a Radics Béla azért. Vágom, igen. Igen, hát vicceseket szoktak mondani, meg vicceseken sótatáznak. Én amúgy mondani. A parlamenti közdítéseket régen nagyon szerettem, vagy ilyen, nekem is ez egy ilyen gyerekkori élményem, hogy a mondjuk ez baráb, hogy neked a gyerekkori élményed. Miért? A Magyar Péternek is az volt. Engem ez kicsit egy ilyen... Jó, lehet. Bennem ez egy ilyen föloldozó jellegű volt. Ez hány éves voltál akkor? Hát nagyon kicsi voltam, nem tudom. Hát tehát a 3 évesen az izék is felhúzhatott, szóval nem ez ment, hanem a... Nem. Szerintem ilyen... Hát már alsós voltam legalább, szerintem ilyen 8-9-10 éves, és akkor emlékszem, hogy néztem ilyeneket. És ma már nem tudnál egy ilyet fővárosi közgyűlés végighallgatni. A fővárosi közgyűlés az azért nekem, én egy kicsit örülök, hogy most már nem az van a magyar politika fókuszában, azok az őszi hetek, én is, persze, hónapok tavaly 24 őszén, meg tavaly ősszel is, amikor ez volt minden. Igen, de a karakterek vicces, meg a karakterek közti dinamika, hogy vannak azok a visszatérő elemek, a Karigerinek a elnézést. A nagy moralizáló. Moralizáló beszél. Igen. Most meg kell, hogy álljon minden. Most igen. Olyan moralizáló beszélet elő fogok adni. Ó, én azoktól ki vagyok. Ettől, igen. De hát ezek, jaj, szórakoztató. Mármint, hogy basszus, tehát, hogy így van egy politikai realitás, van egy közgyűlés, ami az ő politikai munkájának is az eredménye. Jó, de ezt mondom, ez csak az én turizmusom, szóval, de mint ugye ezzel szórakoztatunk. Igen. Na jó. Okay. Úgy érzem, hogy annyit beszéltél a fővárosi közgyűlésről, hogy megúszol a Tóth Gabit. Yeah! Azt nagyon szerettem volna, és amikor tegnap este láttam, hogy ez megjelent ez a videó, akkor féltem, hogy belerakod és beleraktam. Beleraktam, de majd holnap a Barnával. Jó. Már elég. Mert akkor most maradjunk a kormányalakítás topiknál, mert lehet, hogy jobban látszik, hogy bejelentette azt a Magyar Péter szintén a hétvégén, hogy Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettese is. Meg egyébként most már így összességében 3 női miniszter van, és nyilván én ebből olyan nagyon sok mindent nem szűrök le, vagy hogy nem gondolom, hogy attól, hogy több nő van egy kormányban, az önmagában jobb kormányzás lesz, de kicsit amikor bejelentették, hogy a házelnök meg a frakcióvezető nő lesz, akkor kicsit aggódtam, hogy azért vannak ezeken a posztokon nők, és azért van ennyire tolva ez, hogy ez mekkora dolog, mert hogy majd a kormányban nem, de hál' Istennek nem ez lett, úgyhogy ennek én egyébként örülök, és szerintem van jelentése. Tehát, hogy én ebben nem hittem, hogy van szerepe annak, hogy ha nők vannak a közéleti nyilvánosságban, mert nálam ez nem így működött, tehát hogy nem azért kezdtem el politikával foglalkozni. Találkozol is ezzel a visszajelzéssel, gondolom. Na igen. hogy azért mégiscsak az van, hogyha egy 8 éves kislány politikai elemző szeretne felnőni, és lát téged, akkor az már egy... Jó, hál' Istennek nem 8 éves kislányok jelzik ezt vissza. Szerintem az is egy szép dolog. Most nem visz nélkül, tehát most persze nyilván nem így gondolom, hogy így néz téged a tévébe, az is vicces lenne, hogy jó, mit csinál politikai elemző, az akarok lenni. Nem, hanem úgy, hogy te mész a háttérbe téged, tehát az van egy olyan... Na, kép, nekem ez volt, tehát, hogy én arra emlékszem. Ott egy nő az asztalnál. Mondjuk arra emlékszem, igen, hogy a Mészáros Antónia vezette a választási műsort, és akkor ott ült a Gírószász, meg a Török Gábor, és ez egy ilyen élményem, és biztos, hogy egy ideig én megtaláltam ilyen kis feljegyzéseimet, hogy újságíró akartam lenni, ilyen, meg emlékszem rá, hogy alsóban, amikor megkérdezték ötödikbe első nap az iskolában, hogy mi akarok lenni, akkor is ezt mondtam, hogy újságíró. Aztán nem az lettem, de hogy én ebben nem hittem, hogy a női igen ilyen reprezentációnak van ilyen hatása, de annyi ilyen visszajelzést kapok, hogy így kicsit erről írtam is a hírlevelembe, hogy egy kicsit igen, meghajoltam ezelőtt, hogy ez tényleg van. Gesztus szintjén, meg a ilyen általános érzés szintjén biztos működik, nem tudom, nem voltam még nő és kislány, de hogy akkor biztos, hogy sokat jelentene, igen. Igen, meg szerintem az is, hogy nyilván tehát az, hogy a Kövér László, aki ugye azon ironizált, hogy a kettes személyszámmal kezdődőekről, amiket gondol. Volt egy ilyen szuperkát, azt hiszem valahol, hogy ilyen nőnapi szuperkát volt valamelyik íróoldalon, hogy hogyan bántak a nőkkel a parlamentben. Aha. És így tényleg így, nem biztos, hogy az ember észreveszi, vagy én, vagy nem tudom, de hogy így néha tényleg kiszóltak, hogy maga nagyon csinos, meg izé, de most már elveszem a szót, meg ilyenek. Tehát mikor ilyenek történnek, akkor az annyira szorongáskeltő. De lehet, hogy ő is ilyeneket fog mondani. Maga nagyon jó képű, most elveszem a szót. Mi a Forsthoffer Ágnes ilyeneket fog mondani? Abszolút. Erre abszolút. Számítasz? Hát meglepődik. Gulyás Gergőtől így elveszi a szót. Igen. Úristen, amúgy ezek a jelenetek. Jól áll magán a szemüveg, de most már elég legyen. Ilyen. Ilyeneket. Ezek zseniálisak lennének. Vagy egyáltalán amúgy önmagában... ez egy jó visszavágás lenne, hogy... Na srácok, most megmutatjuk, hogy ez milyen. Igen. Nem szabad. Tehát ezt a ciklussát ezeknek az ilyen toxik működéseknek... Igen. Nem matriarchátus lesz helyett. Így van, ezt meg kell szakítani. Abszolút. Na, azért nem beszélyezted szerintem, hogy olyan nagyon vége a patriarchátusnak most. Nem, az még... De bár igen. Kormányváltás volt, rendszerváltás volt, de talán ezt még nem oldottuk meg. De nagyon köszi, Levi, hogy eljöttél erre a félig meddig vendéghetünkre. Nagyon én örülök, vagy. Hogy tudtunk dumcsizni, és kíváncsian várjuk az utolsó részét ennek a... Én is, még nincs meg. De alig várom, most hazamegyek, most már tényleg scripten dolgozok nekbe, úgyhogy ja, tök jó ilyen kis... kicsi, nem tudom, lendületet adott ez az adás, hogy egész nap szkriptet írjak ezzel a mentalitással kapcsolatban, hogy itt volt egy váltás, meg milyen hatással van ez ránk. És légy szíves, ne legyen az összes komment az adás alatt, hogy tetszik ez a hely. Igen, ez is. Lehet az is, hogy nem tetszik ez a hely, mert ez meg a másik, ugye ezt mondom, akkor meg nem tetszik ez a hely. De amúgy nem, szeretem ezeket a kommenteket, félre ne értetek, csak amikor találkoztok velem, akkor ez én az első legalább, hogy el kell mondanom ezt. Igen. Nagyon vannak, köszönöm. Vannak más mémek is a Szondi utcából. Igen, de ez azért, meg vagyok lepve amúgy, éppen ezért, mert hogy volt már más mém is belőle, de hogy nem az volt, tudod, hogy így igen, mondd fel ezt a mobilomra csengő hangnak, mikor nekem nem is olyan hangom van, mint aki eredetileg mondja ezt az izét. Tehát, hogyha ez egy, azt kérné, hogy mondjam fel, hogy nem tudom, már elnézést, csak kíváncsiságból, vagy valami ilyen nagyon gyulás hülyeséget, akkor azt úgy megérteném, de soha nem. Tetszik ez a hely. Ne! Na, ezért tartanak 3 óráig a politikus interjúk. Pontosan, ezért tartok 2 óráig. Mindent megértem, empatizálok a politikusokkal életemben először. Na, de a lényeg az, hogy mi holnap újra itt leszünk. Most ti itt lesztek.